Ты отток. Nagyon jó itt lenni közöttetek, és dicsőség az Úrnak, hogy ideértünk. Nem volt magától értetődő, de az Úr kegyelméből itt lehetünk. Nem tudom, hogy ki mennyire ismer, nagyon nem ismerlek, nem ismerjük egymást olyan személyesen, engem Kacsó Mártonnak hívnak, és Budapestről jöttünk a két jó barátommal és testvéremmel, a Titusszal és az Istivel, és igen, házi csoportot vezetek most már néhány éve, tehát 2-3 éve a gyülekezetben, a Golgotában, Pesten, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert már nem első alkalommal, hanem másodjára vagyok itt. Talán tavaly is ugyanekkor voltam itt. Ugyanilyen pásztor találkozó volt, és a Peti elment. És én megjöttem. Úgyhogy engedjétek meg, hogy figyelj, már nem vagyok olyan gyakorlott tanító, hogy ne száradjon ki a szám. Ja? Akik minden héten háromszor tanítanak, azok nem biztos nem szárad ki a szájuk. Nos, hoztam nektek egy nagyon izgalmas üzenetet, ami engem is meglepett, amikor készültem, mert voltak már nem gondolatok, az Úr munkálkodott, de ahogy készültem, mutatott az Úr egy-két érdekes kapcsolatot, és dicsőség az Úrnak, hogy ezt megmutatta nekem, mert ezek titkok. Titkokat jelentett ki az Úr, úgyhogy ezeket a titkokat én meg fogom megosztani. És remélem, hogy mindjártoknak nagyon izgalmas lesz ez a üzenet, ezek a dolgok, amikről én fogok ma nektek beszélni. Kezdjük is el, majd még imádkozom egyet. A Márk legvégéről fogunk beszélni, onnan fogjuk kezdeni, a Márk 16-ból. Engedjétek meg, hogy imádkozzak még egyet. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, kérünk eléd, és nagyon köszönöm, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk te előtted. És Uram, én kérlek, hogy te szólj. Kérlek, hogy jöjj, és te munkálkodj közöttünk. És kérlek, hogy te akaratod legyen meg ma itt közöttünk. És használj, Uram, kérlek engem, hogy a te igazságodat mondjam, és kérlek, hogy mindjártnak a szívét, Uram, nyisd meg ezekre az igazságokra, és add, Uram, hogy halljuk, meg halljuk a te igazságodat. Töltsd ki a te lelkedet mi ránk, és taníts minket, és vezess minket a te utaidra. És köszönjük, hogy te ezt megteszed a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Na, ha van Bibliátok, lapozzatok a Márk evangéliuma 16-os fejezetéhez. Nekem egy ilyen kicsit régebbi stílusú károli Bibliám van, nem annyira borzalmas a régi, de próbálok így improvizálni, akkor már túl sok a vala, meg ilyenek, azokat ilyen, most már egy reflexből korrigálom, de remélem nem lesz zavaró. Én szeretem ezt a fordítást. A 9-es verstől fogjuk olvasni. Én fel is olvasnám egybe az egészet, a 9-es verstől a végéig. És aztán megnézzük, hogy itt pontról pontra mi is történik. Azt mondja. Mikor pedig reggel a hétnek első napján föltámadott, megjelenik először Mária Magdalénának, akiből 7 ördög tűzött ki. Ez elmenvén megjelenté azoknak, akik vele voltak, és keseregnek, és sírnak vala. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték el. Ezután pedig közülük 2-nek jelenik meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. Ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hittek. Azután, amikor asztalnál ülnek vala, megjelenik magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségük és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. És mondanék itt, elmenvén a széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárkozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegekre veszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felvitették a mennybe, és ül az Istennek jobbjára. Azok kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az igével megerősíti a jelek által, amelyek követik vala. Amen. Amen. Hát, erős. Nem? Egy kicsit szerintem elég erős ez a rész. Itt sok minden történik, főleg a vége az erős, amiket itt mond, hogy Jézus, hogy itt minek kéne történnie közöttünk. De ne szaladjuk annyira előre. Szeretném, hogy összehasonlítanánk az első néhány verset, meg az utolsó néhány verset, hogy milyen érdekes, hogy honnan indul ez az egész, hogy a hit és a hitetlenség az hogyan, hogy találkozik, hogy van jelen ez a kettő ebben a részben. Ugye először is ugye Jézus föltámad, hát ezt ugye elmondta előre, hogy föl fog támadni, hát akkor se hittek neki. A tanítványai, akikkel egyébként folyamatosan együtt volt, nem nagyon tudták ezt az üzenetet Jézustól hova tenni. És amikor feltámadtak, akkor se tudták, ez ebből a részből kiderül. De ugye először megjelenik ennek a Mária Magdaléna nevezett hölgynek, akiből itt a szöveg hozzátesz, hogy nem mellékesen 7 ördögöt űzött ki. Nem tudom ezt, hogy nézhetett ki. Ő hitt. Ő látta Jézust, és feltámadta Jézus, és ő hitte. És de olyannyira, hogy elrohant a tanítványokhoz, és akik keseregnek, mert jaj, ugye Jézus azt mondta, hogy fel fog támadni, de ugye itt nem történik semmi, mert ugye meghalt. És mondta nekik, hogy láttam Jézust, azok meg nem hitték el. És ugye utána Jézus találkozik annak a kettőnek, amely egy nagyon kedves története számomra, akkor ketten mennek a mezőn, vagy a mezőre, vagy az útba, úton mennek ketten, és beszélgetnek arról, hogy mi történtek meg Jézussal, meg mi van, meg meghalt, meg furcsa ember volt ez. És akkor ott odaszegődik Jézus melléjük, nem tudom, ismeritek a történetet, és akkor ott kicsit hallgatja őket, és akkor mi van, te nem is hallottál erről? Tudjátok. És akkor odaállt, mi történt? Nincs még ilyen ember, aki ne hallott volna Jézusról, hogy itt történtek. Hát én vagyok. És ez eléggé megrázó volt nekik. És én nagyon szeretem abban a részben, csak egy kitérő, nagyon szeretem abban a részben, hogy Jézus, ha jól emlékszem, úgy beszél ennek a két embernek, hogy elkezdte nekik kijelenteni magát az egész igéből Mózes könyvétől kezdve. És hogy saját magáról, hogy a proféták könyvében, meg Mózestől mi szól róla. Ez egy hatalmas tanítás lehetett ott. Kár, hogy nem hallottuk, mert kár, hogy nincs lejegyezve. Ez a két ember, ez is hát nagyon felbuzdult és odament a tanítványokhoz. De hát a tanítványok már még nekik sem segítettek, tehát nem tudom, hogy még hány embernek kellett volna oda menni, hogy higgyenek szegény tanítványok, de hát nem jöttek. De utána Jézus nem, ezt megelégelte, és hát megjelent a 11-nek így szemtől szembe. És hát akkor már muszáj volt hinni, ugye? De De a szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket. Hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. El kellett volna hinniük, hogy Jézus föltámadt, és itt van, és ez nekik bűnük volt. De nem. Nem hitték el valamiért, és ezt a Jézus szemükre is hányta, hogy gyerekek, ez valami másképp kellett volna. Hinnetek kellett volna, mert én mondtam. De látjuk Jézus kegyelmét ebben a részben. Én nekem nagyon tetszik, hogy kicsit ugye úgy megmondja nekik, hogy hát jobb lett volna, ha hittetek volna, mert azért kellett volna hinni, mert engem már láttak is, meg egyébként is megmondtam. De ezentúl nem károsztatja őket nagyon sokáig, sőt, nem is teljesen kitér erről a dologról. Jó van, mindegy, itt vagyok, akkor megmondom, hogy mi a feladat. És mondta nekik, ugye, hogy menjetek el erre a széles a világra, gyakorlatilag mindenhova, és hirdessétek az evangéliumot mindenkinek. Hirdessétek mindenkinek. Az evangélium. Ez a feladat. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Na, hát itt ugye eddig nem hittek, tehát ugye ez itt probléma, most akkor mitől fognak hinni, de aztán csak hittek. De azt mondja, hogy ilyen jelek követik azokat, akik hisznek. Az én nevemben ördögöket űznek. Új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos tisznak, meg nem állt nekik. Betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hát, ez egy nagyon érdekes üzenet a számukra. Ti mennyire hisztek ezekben? Ez itt a mai üzenetnek az egyik nagy kérdése. Valaki megjött. Hogy ti mennyire veszitek komolyan? Mennyire tudjátok komolyan menni Jézus Krisztusnak ezt az üzenetét? Hogy aki hisz, az megkeresztelkedik, az üdvözül, oké, ebben mi ezzel még úgy el vagyunk. Hogy akik hisznek, azokat ilyen jelek követik. Ti hiszitek? Mert én hiszem. És én azért állok itt, hogy ezt elmondjam nektek, hogy ez így van. És az a érdekes, hogy Jézus nem először küldi ki így ezekkel az üzenetekkel az ő tanítványait. Ugye Márk evangéliuma, ha minden igaz, az írja le a legtöbb csodát. Márk egy kicsit rá volt pörögve ezekre a csodákra szerintem. Teljesen minden csoda hátán történik itt a Márk evangéliumában. Ugye gyógyulások, meg szabadulás, meg minden. Igen, nézzük meg a Máté 10-be, igen. Hadd nézzem meg a jegyzetemet. Igen. Máté 10-ben az történik, hogy Jézus kiküldi a 12 tanítványát, de ez nem ugyanaz a kiküldetés, hanem ez az első kiküldetés. Érdekes, mert el fogom mondani, hogy három ilyen kiküldetés volt. Ez az első, amikor a 12 tanítványát küldi ki Jézus. És azt mondta nekik, hogy előszólítván a 12 tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. És azt mondja a 7-8-as vers, hogy elmenvén pedig prédikáljatok, mondván elközelített a mennyi királysága. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, ingyen vesztétek, ingyen adjátok. És a tanítványok látjuk, hogy meg is tették ezeket. Nagyon helyesen. De hadd meséljek egy kis bátorításként egy-két történetet, amit én láttam a környezetemben ilyen hasonló dolgokat. Csak hogy így ne csak az legyen, hogy 2000 éve, ugye itt még történtek, meg le vannak írva ilyen furcsa dolgok, és akkor ez olyan távoli. Nem tudom, hogy ti milyen sűrűn szoktatok ilyesmi dolgokat látni, vagy hallani, de én hála Istennek egyre többet. Hadd meséljek el egy-két ilyen történetet, ami engem nagyon megérintett. Volt például, nem akarom nagyon elhúzni ezeket, de egyszer a hétfő estén, a Golgotában a Pesten van hétfő esti alkalom, és ott néha vannak havonta egyszer ilyen alkalmak, hogy így várunk az Úrra, meg csak dicsőítünk, meg imádkozunk, meg ilyesmi, nincsen tanítás. És akkor Molnár Sanyi testvérünk valahogy így mindig így fölállítja azokat, akiknek van valami problémájuk az életükben, hogy akkor nem tudom, hogy éppen miről volt szó, de hogy álljatok föl, és akkor majd valaki oda megy hozzátok, és akkor rátok teszi a kezét, és imádkozik értetek. És hát én úgy voltam, én akkor is a dicsőítésben voltam, és úgy fáradt voltam, meg minden, és úgy el is bújtam, emlékszem, hogy még oszlott még el is bújtam, hogy én nem annyira akarok ebbe aktívan részt venni, de muszáj volt. Mert az emberek felálltak, és akkor jaj, mondom, kihez menjek oda, jaj, kihez menjek oda imádkozni. És hát ott egy nagyon kedves testvérnő felállt, és úgy összenéztünk, na, akkor tudtam, hogy mennem kell. De örültem, mert nagyon, nagyon kedvelem, és akkor nem mondom, mi van. És akkor hát ő mondta, hogy figyelj, Marci, gáz van, mert az a helyzet, hogy nem tudok aludni már, nem tudom mióta, hetek, hónapok óta nem tudok aludni, mert hogy van egy érzékeny egy szellemi jelenlétet a szobába. Egy gonosz jelenlét ott van a szobába, és hogy ez félek, és rettegek, és nem tudok aludni, azt mondja. És olyan aranyos volt, még azt is mondta, hogy hát pedig annyit imádkoztam már, na imádkoztam nyelveken is, nem történt semmi, hú, hát mondom, mi lesz itt? És, hát mondom, jó van, ügyes vagy, de hát nem tudom, miért nem történt semmi, de én nem tudom, de imádkozunk. És akkoriban már az Úr belevitte ezekbe a dolgokba, amire én sem voltam, ezekben mindig annyira benne, nem annyira értettem, mint amennyire most értettem. Az Úr tanít, és hát mondtam, jó van, mondom, imádkozunk, és akkor az el fog távozni. És rátettem a kezem, és imádkoztunk. És emlékszem, hogy az Úr azt hozta bennem föl ezt a részt, amit az előbb felolvastunk, ezt a Márknak a végét, hogy azt mondta, hogy ördögöket üzzetek. És én ott mindent mondtam. Jézus nevében én elűztem azt az ördögöt, azt a gonosz szellemet, azt a gonosz jelenlétet, mert tudom, hogy van ilyen, létezik, örüljünk, ha nem tapasztaltuk, még soha, és Jézus nevében ezt kijelentettem, Jézus nevében kijelentettem, hogy ez nem lehet ott, nincs hatalma, és Jézus nevében el kell mennie. És halleluja, dicsőség az Úr, de meg is történt. És a lány után egy héttel hét úr vagy, elment, és tudok aludni, és teljesen izé volt. Teljesen oda volt, és hát mondom, dicsőség az Úrnak. Igen, ez ilyen. Volt egy másik, csak hogy nagyon ördögös dolgok legyenek. Nem akarok nagyon ezekre az ördögös dolgokra koncentrálni, de hát az igében is van, és sajnos léteznek, úgyhogy néha muszáj. Volt a házi csoportban még régen egy hölgy, az egy teljesen ilyen apostoli jelenet volt. Ismeritek azt a sztorit, hogy Pálnak a ruhájáról elvitték, tehát a Pálról való rongyokat elvitték. Ismeritek a sztorit, és akkor az gyógyított. Na hát valami hasonló történt a gyülekezetben. Ezt nem én követtem el, hanem valaki más. ebben a hölgyben voltak a mékében valami ciszták, biztosan jobban tudjátok, mint én, hogy mi ez a ciszta, ilyen kinövés, valami daganatszerűség, ami nem rákos, de úgy hát el kell távolítani előbb-utóbb. És nem is egy volt benne, hanem több, és ezt ő tudta már régóta, ott volt benne, és hát nem, és hát ki kellett volna ezt műteni előbb-utóbb, és hát ő nagyon fél teljesen jogosan ettől a dologtól. És hát nagy hit volt egyébként ebben a kedves hölgyben, és oda ment a valamelyik tanítóhoz alkalom végén, hogy imádkozzon érte. És ahogy annak rendje is mondja, szerint megkente olajjal, és akkor imádkozott érte, és akkor meggyógyult meg minden. És ezt az olajat egy papír zsebében letörölte a homlokáról, vagy a kezéről, vagy nem tudom miről, ahova kenték. És hazament. És ő egy imádkozó személyiség volt mindig is. És hazament, és imádkozott. És kérte az urat, hogy gyógyítsa meg majd minden, és valahogy azt érezte, hogy ezt a papír zsebét neki rá kell, oda kell helyeznie ide a hasához. És így azt mondta, hogy ahogy imádkozott, ezt érti. Engedelmeskedett ennek az érzésnek, így oda tette, és érezte, hogy fáj, ahogy oda teszi. De nagyon fájt neki, de érezte, hogy mind alig bírta ott tartani, de érezte, hogy ott kell tartania. És csak csinálta, előbb-utóbb már nem fájt, vagy nem tudom mi volt, és biztos, vagy abba hagyta, nem tudom. És hát az történt, hogy hát utána, hát ugye nem látszik, ugye, mert belül van, és előbb-utóbb elment az orvoshoz, hogy időpont volt, a nőgyógyász, vagy nem tudom ez micsoda, és hogy előbb-utóbb ki kéne ezt műteni. És hát az oki megnézte, és hát mit látott? A nagy semmit. Mert hogy a helyén nem volt semmi. De szinte semmi, mert lehetett, mondta, hogy végül is látja a helyükön a nagyon pici ilyen kis hegeket. Hogy az, mintha így levágták volna, és teljesen begyógyult már régóta, és ott vannak a kis hegek. Ez a kemény. Ez egy nagyon-nagyon komoly történet. És még engedjetek meg egy harmadik történetet, ami ma, hogy nem a halottakat támasztatok szintbe belefér, majd, hogy nem. Most jár a házi csoportba egy idősebb hölgy, egy nagyon kedves hölgy, és hát ő meg konkrétan szinte a halálból jött vissza, mert őnek egy olyan betegsége volt, elment az orvoshoz, és azt mondta neki az orvos, hogy hát egy olyan betegsége van, ami borzalmasan ritka, és gyógyíthatatlan. Úgyhogy egy lehetőség van, tudok felírni egy gyógyszert, és akkor van, még meg tudjuk hosszabbítani néhány hónappal, fél évvel, de hát ennek így eléggé gyorsan így vége lesz. És se gyógyul meg bőle senki. Akkor még ő nem a Golgotába járt, máshova járt, és ott ő oda ment a pásztorokhoz, hogy imádkozzanak érte, és imádkoztak is érte. És hazament, és úgy mesélte el, hogy hazament, és lefeküdt aludni, és elkezdett imádkozni, és így hittel megvallotta. Tehát elkezdett nagyon erősen hinni benne, hogy igenis ez valóságos. És hogy ő meggyógyult. És hogy ez történt, hogy így elhitte, de azt mondta, hogy bocsáss meg uram, hogy nem tudok abba hinni, hogy nincs arra hitem, hogy a gyógyszeremet elhagyjam. De arra van hitem, hogyha te meggyógyítasz, akkor a doki az el fogja venni szép lassan a gyógyszereimet. És tette tovább a gyógyszereket, és így is történt. Egyre jobban és jobban lett, és az orvos elkezdte csökkenteni a gyógyszeradagokat, és végül teljesen meggyógyult belőle. És azt mondta az orvos, hogy hát ilyen még nem történt soha az egész világon, és hogy azóta állítólag ilyen orvosi nagy tankönyvekben van, mint egy kivétel, hogy valaki egyszer meggyógyult belőle, orvosi csoda, vagyis hát nem csak orvosi, vagy isteni. Szóval ezeket csak azért mondtam el, hogy egy kicsit erősítselek titeket abban, hogy igenis ezek ma is léteznek, és Jézus nem véletlenül mondta ezeket a dolgokat a tanítványainak. És ezek nem egy elmúlt, ezek nem a múlt, hanem ez a jelen is. De én nem voltam mindig ilyen, aki ezeket nagyon kerestem volna, vagy hittem volna ezekben. Sőt, volt nekem egy olyan időszak az életemben, hogy ezt én annyira már nem láttam ezeket a megnyilvánulni, ezeket a dolgokat, hogy teljesen már van az a szint, hogy az ember elkezdi magyarázni az igéből, hogy miért nem történik meg. Hogy amikor imádkozunk, és valakiért gyógyulásért, és nem történik, akkor miért nem történik semmi. És az ember belemegy abba, hogy elkezdi azt tanítani magának, hogy Isten, tehát a kivételeket keresi, hogy Jézus hol nem gyógyított. És például miért van az, hogy oda a Betesda tavához oda ment, és csak egy embert gyógyított meg, és miért nem az összeset. Meg hogy azt se gyógyította meg, meg az se úgy történt, meg mit tudom én. És én már ilyen voltam. Kerestem a kifogásokat, meg nem működik, meg nem is úgy van, meg mit tudom. És néha hallottam ilyen nagy csodákat, és akkor mindig úgy felbuzdultam, hogy hát én ezeket nagyon akarom. És emlékszem, egy nagyon-nagyon nagy csoda volt, ami nagyon-nagyon megragadott engem, és akartam ezt, amikor a Pócsi Geri, nem tudom, ismeritek-e, egy evangelizációs szolgálatnak a vezetője a Gyüliben, ő mesélte ezt a történetet, hogy ki voltak a Deák téren, és ott voltak valami amerikaiak, ilyen vendégek, akikkel együtt evangelizáltak az utcán, a Deák téren, és hogy Pesten is, és csomó ember, minden, de nagy tűz volt ezekben az amerikai evangelistákban, és misszionáriusokban, és azt mondták bele a mikrofonba, a tömegbe, képzeljétek el, hogy nem hisztek Istenbe, gyertek ide, és bebizonyítjuk, hogy létezik Isten. Gyertek ide, és bebizonyítjuk, aki beteg, jöjjön ide. És imádkozunk érte, és meggyógyul. Így bele a mikrofonba az utcán a tömegbe. Kemény? Nagyon kemény szerintem. És oda is ment egy lány, sokan oda mentek persze, de oda ment egy lány, hogy és állítólag nyilvánvalóan így volt, hogy iszonyatos szemtengely ferdülése volt szegénynek, és hogy el tudjátok képzelni, tehát állítólag, nem tudom, viszonylag, tehát néhány méteren túl már nem látott élesen, tehát annyira közel volt neki ez a fókuszpont, vagy nem tudom micsoda, hogy azon belül látott, azon kívül már teljesen homályosan látott. És ott voltak a barátnői is, meg az egész utca, mindenki. És azt mesélte a Gerik, hogy imádkoztak, érte? És félrevitték, és imádkoztak. Ámán, nem történik semmi. Imádkoznak, hárman, körbáják, imádkoznak. Ámán, nem történik semmi. De még egyszer neki mentek, képzeljétek el, hogy milyen? Imádkoznak. Ámen, és a lánynak épök a szemei. Képzeljétek el, mindenki sírva fakadt azonnal sírva fakadt, a barátnői is sírva fakadtak, hogy ilyen nincs, és azt mondta a lány, néhány nappal utána egy másnap bizonyságot tett a mikrofonba, és azt mondta, hogy úgy érezte, amikor meggyógyult, hogy úgy érezte, hogy valami erő így a szemgolyóit így mozgatja ki. Képzeljétek el. Wow. Ez milyen. És így ezt hallottam, ezt a bizonyságot, és mondom, ez kell nekem. Én ezt akarom. És aztán dicsőség az Úrnak, hogy belevitte be, mert akartam, és kerestem. És az a kérdés, hogy ti mennyire keresitek, mennyire vágytok erre, mennyire akarjátok ezeket a dolgokat. Mert sokat imádkoztam érte, hogy én ezt akarom. És az Úr szép lassan, de belevitt. És megmutatta, hogy működnek ezek a dolgok, hogyan kell hinnem. Egy-két verset csak, hogy így az igéből, hogy milyen igazságokon állnak meg ezek a csodák. Például az 1 Korintus 4.20-ban azt mondja az ige, hogy mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ez mekkora igazság? Ez mekkora igazság? Hogy nem az, hogy beszélünk, meg mit tudom én. Nem. ez erőben áll meg. A tanítványok mit tudtak? Milyen ismeretük volt? A farizeusoknak az igazsága állt szóban. Az ővék volt. De a tanítványok nem tudták ezt, ami a farizeus, ami az írástudóknak volt, a bölcseknek. Ők erőt kaptak. Azt mondja, hogy 2 Korintus 3.6, hogy ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ez is az igazság, hogy nem a betű szolgái vagyunk, hanem a szellemi. A szent léleké. Nem az, hogy Értitek? És Jézus is erővel és hatalommal imádkozott, és ezt olvassuk a Lukács 4.36-ban, hogy ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. Ez volt benne. Ez volt hatalom volt. És erő volt benne. És ugye Jézus tanított sokszor imádkozni. És hogyan imádkozzunk? És mindig azt mondta, hogy volt, hogy azt mondta, hogy ne úgy imádkozzatok, mint az írástudók. Nem tudom, hogyan így tetszelegve imádkoznak. Sokszor tanított, és hogy úgy imádkozunk, ahogy ő imádkozik. Úgy imádkozunk, mintha már megkaptuk volna. Tudtok így imádkozni? Mintha már megkaptátok volna. Mintha már múlt lenne. És azt mondta, hogy ha imádkozunk, azt mondjuk, hogy menjen a hegynek, hogy vesse be magát a tengerbe. Nem tudom, hogy ez hogy lehet, de ezt mondta. Ilyen sztorit még nem hallottam egyébként. Ami nagyon érdekes, remélem bele fogok férni, szerintem borzalmasan ki fogok csúszni, hogyha nem vigyázok. Amit felolvastunk a Máté 10-ből, hogy kiküldi a 12 tanítványt, előtte történik valami nagyon érdekes, mégpedig a hegyi beszéd. És a hegyi beszéd az egy nagyon ismert rész. És a hegyi beszéd baromira hosszú. Ne haragudjatok, hogyha kicsit így beszélek. Az 5-ös fejezettől a 8-as fejezetig, tehát 5-6-7-es fejezet a Máté evangéliumában végig a hegyi beszéd. Ami elég hosszú. És nagyon-nagyon-nagyon sok igazságot mond benne Jézus. Úgy kezdődik, hogy mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre. És amint leült vala, hozzá mentek az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja vala őket mondván. Áldottak, akik sírnak, áldottak a szelidek, stb. Ezek mindenki áldott, meg mindenki boldog, aki így, meg úgy. Nagyon-nagyon-nagyon sok igazságot és életbölcsességet mond. Az Isten országának az igazságait mondja el. Elmond titkokat, meg az, hogy hogyan legyél igaz ember, hogyan legyél bölcs. De sok dolgot nem mond. Ebben a részben mondja el például, hogy ezt a Mi Atyánk című imádságot. Azért ti így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd a királyság és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Utána azt mondja, kérjetek és adatik, stb. És nagyon érdekes az, hogy ezt kiknek mondja? Hogy ezt a sokaságnak mondja. Ott vannak a tanítványok, de kiáll a nagy sokaság elé, a nagyon sok ember elé, akik követik Jézust. Jézus után kullog egy hatalmas tömeg. És követik őt, Jézus nem bírja őket, alig bírja őket lerázni. De tényleg. Mert egy csomószor van az, hogy Hogy azt mondja Jézus, hogy félre hívta a tanítványokat, és félre ment velük. És tanította őket. És aztán a sokaság meglátta, hogy hova Jézus oda ment hozzá. És ti gondolkoztatok-e már azon, hogy hogy van ez? Én gondolkoztam. Hogy van ez, hogy hogyan ez az imádság, ez a mi atyánk imádság. Hogy valahogy nekem nem jön össze. Tényleg. Itt van ez a mi atyánk imádság, és valahogy én úgy érzem, hogyha én erővel akarok imádkozni, akkor az nem így néz ki. Az nem úgy néz ki, hogy tehát amikor ezért a lányért imádkoztam, hogy a gonosz az távozzon el az életéből, meg sok más esetben, amikor ilyesmikért imádkoztam, gyógyulásért imádkoztam, és történt valami, vagy hasonlók, és Jézus sem így imádkozott. És aztán látjuk, hogy az apostolok se így imádkoznak. Akkor hogy van ez? Én nem azt mondtam, amikor imádkoztam, hogy a gonosz távozzon el, én nem azt mondtam, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van, meg hogy szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország hatalma meg a dicsőség. Én nem így imádkoztam, valami másképp imádkoztam. És Jézus se így imádkozott. Ezen gondolkoztatok már? Ezt Jézus a sokaságnak mondja. Ezeket az életbölcsességeket, azoknak az embereknek mondja, akik tudjátok, ebben az időben még nem volt itt a Szentlélek. És nem ismerték ezek a törvényből éltek, ezek a zsidó emberek a törvényből éltek, és a törvényhez képest már ez is nagyon komoly előrelépés volt, hogy mi atyánk, hogy az atyánk az Isten. De ezeket vallásos embereknek mondja, akiket az ő igazságuk, az ő jó cselekedeteik, az ő igaz emberségük fog megmenteni a törvény alapján. Nem pedig tehát attól fognak üdvözölni, nem pedig az, hogy Jézus Krisztus áldozatát elfogadják. És ezeknek az embereknek ezek nagyon komoly üzenetek voltak. És nekünk is komoly üzenetek, de valahogy azt látjuk, hogy utána Jézus félreviszi a tanítványokat, és valami tök mást mond nekik. Azért, mert azok az ő személyes tanítványai. Az ő személyes tanítványai, akiket tanít. És aztán kell a sokaság, és mond bölcsességeket. De a tanítványoknak sokkal többet mond. A Máté 8-tól 10. fejezetig ez a hegyi beszéd utáni részben. Nagyon érdekes, hogy ebből is látszik, hogy lejön a... Mikor lejött a hegyről, a 8-as fejezet első vers, mikor lejött a hegyről, nagy sokasság követi őt. És ímé eljövén egy bélpoklos, leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtán kezét, megilleti őt Jézus, mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Ebből is látjuk, hogy miről szólt ez a tanítás. Ez a tanítás már a hegyi beszéd nem arról szólt, hogy Isten meggyógyít. Nem arról szólt, hogy hatalom meg erő, hanem arról szólt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ez egy fohász, ez egy ilyen megvallás. Igazságnak a megvallása, ami Istennek tetszik. És Jézus nem beszélt arról, hogy Isten meg akar téged gyógyítani. Ez a bélpoklos nem tudta, hogy Jézus meg akarja őt gyógyítani. Oda ment, hogy meg akarsz gyógyítani? Ha meg akarsz, akkor meggyógyíthatsz. És hát persze, hogy meg akarta gyógyítani, hát meg akarta. Jézus mindenkit meg akar gyógyítani. A 8-tól 10. versig azt mondja, hogy meggyógyítja, hogy miket csinál. Hadd összeszedtem. Ugye meggyógyítja a bélpoklost, csak úgy figyeljétek, a gutaütöttet, a Péter anyósát, utána az este beálltával azt mondja valahol, igen, 16-osban az este beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítva a minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozál. minden betegséget meggyógyított. És utána, csak hogy gyorsan lecsendesíti a tengert, utána még két démonizáltat megszabadít, akik jönnek ki a sírboltból, aztán még egy utolütöttet, akit ágyon visznek oda. Te értitek? Aztán tanít egy kicsit a böjtről, aztán meggyógyul a vérfolyásos asszony, aztán két vakot meggyógyít, akik az útszélén ülnek, aztán a megszállott némát szabadítja meg Jézus Krisztus. És így érünk el a 10-es fejezethez, ahol kiküldi a tanítványait először, a 12 tanítványát. Elmondja ezt a hegyi beszédet, utána ezek történnek folyamatosan, és utána 10-es fejezetben előszólítva a 12 tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek. Hát, hogy kiűzze azokat, hogy gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Itt is Jézus magához szólította a tanítványait, és felruházta őket erővel és hatalommal. És tanította őket Isten királyságának a titkaira, és a Szentlélek munkájának a titkaira, hogy hogyan kell ezt csinálni, a sokaságot nem tanította erre. Nem menjek annyira előre. Jézus háromszor küldi ki a tanítványait, ahogy már említettem. Ez az első, amikor 12 tanítványát küldi ki a hegyi beszéd után. Második, amikor a 70-et küldi ki. Másik 70 tanítványt küld ki. És aztán végül újra a 12 tanítványából ugye egy hiányzik, 11-et, ugye, amivel kezdtük. Mielőtt ugye, hogy Jézus elhagyja a Földet. Lukács 9 azt mondja, jó, nem spórolok az idővel, 70, ja igen, kiküldi a 12 tanítványát, és bocsánat, tanítványok visszatérnek az első kiküldetésből. És azt mondja, hogy visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének még ugye Jézusnak mindent, amit cselekedtek. Értitek? Mint a tanítványok oda jönnek a tanítóhoz, a mesterhez. Értitek? És oda mennek, és figyelj, ez történt, meg az történt. És azokat maga mellé vévén elvonult magányosan a Betsaida nevű városnak puszta helyére. Jézus a tanítványai, a félrevonult. A sokaság pedig ezt megtudván követi őt, és ő örömmel fogadván őket szóra nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulása volt szükségük, azokat meggyógyította. Máshol olvassuk, hogy visszatértek, és wow, minden történik. És itt ez tök jó, hogy félrehívja őket Jézus, de a sokaság követi őket. Nem mentek el. Nekem ez kell. És Jézus örömmel fogadta őket. Ő félre akarta hívni a tanítványait, de hogyha jön a sokaság, jönnek az emberek, akkor ő nem mondja nekik azt, hogy nem vagyok itt nektek. Én itt vagyok, én elérhető vagyok nektek. És beszél nekik az Isten országáról. És akiknek gyógyulásra volt szükség, azokat meggyógyította. Szerintem ez olyan csodálatos. És a 70 tanítvány kiküldése is pont így nézett ki. Lukács 10-be. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő országa előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Mondd azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Menjetek el, mely elbocsátok titeket, mint bárányokat a farkosok közé. És 9-es vers, és gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten királysága. Nagyon érdekes, hogy közben is ugyanazokat mondja, hogy ahol bementek, maradjatok ott, ha valaki nem fogad be titeket, akkor hagyjátok ott. Ugyanazokat a dolgokat mondja a 70 tanítványnak, meg a 12 tanítványnak is Jézus. Tök érdekes. És visszatér a 70 tanítvány, itt a 10-es, Lukács 10-be, 17-es vers, visszatért pedig a 70 tanítvány örömmel, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondanékik, látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Émé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De ne azon örüljetek, hogy a szellemek engednek nektek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Ez milyen? Hogy jönnek, hogy váó, még történt, ez történt, meg az történt, minden történt. És azt mondja, hogy tök jó, és hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erején, értitek? De ennél sokkal nagyobb dolog az, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyben, és üdvözültek, és ne a csodákat kapkodjátok, nem az a lényeg valójában. Ragadjátok meg az igazán értékes dolgot. És Jézus hála imája. 21-estől. Azon órában örvendezett Jézus a Szent Szellemben, és mondta, hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én Atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az Atya, és kicsoda az Atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. És a tanítványokhoz fordulván mondanékik áldott szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták. És hallani, amiket hallottok, de nem hallották. A próféták ezekről az időkről prófétáltak. A kegyelemnek az idejéről, amikor a Krisztának a szent lelke kiárad, és történnek a dolgok. És nem csak az történik, tudjátok, hogy néha lejön egy angyal, nagyritkán lejön egy angyal, vagy az Úr szól az égből, vagy történik valami, és akkor szólt az Úr. Akkor úgy szólt az Úr, hogy Sámuelre biztos emlékeztek, hogy Sámuel, és azt hitte, hogy rendesen a fülével hallotta. És ez történt az életében. Az Úr akkor teljesen másképp működött. De ebbe akartak belelátni a próféták ebbe az időben, amiben az apostolok élnek, értek, és amiben mi élünk most. És tudjátok, nagyon nagy különbség volt a sokaság és a tanítványok között. Ahogy már említettem, csak összeszedtem egy pár pontban, mint a jó tanítók, tudjátok, egyes pont, kettes pont, tudjátok, három, mindig ilyenek a tanítók. Ugye a sokaság elől sokszor menekült Jézus, erről már beszéltünk, viszont a tanítványaival félrement és tanította őket külön. A sokaságnak példázatokban beszélt sokszor, de a tanítványoknak pedig utána mindig elmondta, hogy a példázat mit jelent, megmagyarázta nekik, és titkokat kijelentett a tanítványoknak. Ugye a sokaságnak azt mondta, hogy úgy imádkozhatok, hogy mennyi a Atyánk, ki vagy a mennyben, mi itt a Földön, értitek? Ez egy tök nagy távolság. És azt mondta, hogy így imádkozhatok, könyörögjetek az Istenhez, aki ott van, ti meg itt vagytok, de a tanítványoknak pedig Isten hatalmát adta, azt mondta, hatalmat, az én hatalmat adok nektek. És azt tesztek, amit én teszek. Mekkora különbség van ebben? Az embereket Jézus meggyógyította és megszabadította, majd a tanítványokat kiküldte, hogy ők is tegyék ugyanezt. Csinálják ugyanezt. És itt ez a kérdés, hogy mi milyen közel vagyunk Jézus Krisztushoz? Mennyire vagyunk közel hozzá ma? Hol vagyunk? Hol vagyunk? De hol látod magadat? Hol látod magadat? A tömegben látod magadat? Aki megy Jézushoz? Jézus valahol ott van, engem meg visz a tömeg, én itt vagyok a tömegben, és mindenki Jézusról beszél, de Jézus valahol ott van, és vannak neki tanítványai, akik ott vannak körülötte, de én nem, de én valahol tök hátul vagyok. A tömegben látod magadat, aki kullog az Isten után, és így bágyódik így Istenre, de nagyon távol van az Isten, vagy pedig ott vagy a a tanítványok között, a mesterrel, a tanítóval. Tudjátok, a tanítvány olyan lesz, mint a mestere. És sőt, milyen komoly, hogy Jézus azt mondta, hogy ugyanazokat fogjátok tenni, mint én, sőt, nagyobbakat is fogtok tenni, mint én. Ezt mondta Jézus. És tudjátok, nagyon érdekes, hogy történnek dolgok, furcsa dolgok, főleg karizmatikus gyülekezetekben hallhattok furcsa dolgokról, és azt mondhatjátok, hogy mondják egyes emberek. Persze nagyon fontos megvizsgálni, történnek gázos dolgok, tényleg. Túlkapások, testies megnyilvánulások, amikor emberek próbálnak rásegíteni tömegesen, hogy Isten megnyilvánul, és akkor nem tudom, miket csinálnak, ami nagyon furcsa. És persze a furcsa, mert nem az Istentől van, de vannak olyan nagyon furcsa dolgok, amik mégis az Istentől vannak, és de hát nem látjuk a Bibliában. Hát de Jézus azt mondta, hogy még sokkal nagyobbakat is fogtok tenni. Sokkal tök más dolgok is fognak történni, mint amik ide lesznek írva. Meg másik evangéliumban azt mondja, talán János mondja a végén, hogyha mindent leírta volna, senki nem bírná befogadni. Hát nem lehet Istent egy dobozba zárni. Nem lehet belezárni ebbe a könyvbe se az Isten. Értitek? És a tanítvány tényleg olyan lesz, mint a mestere. És a mester azt akarja, hogy a mester föl akarja húzni a tanítványát. És a tanítvány ott van vele. Tudjátok, van ez a kép előttem, hogy a tanítványok így egy vonalba mennek Jézus. Ha Jézus megy elől, de Jézus nem az a vezető, aki, tudjátok, mint a vajdák, vagy a nem tudom kik, hogy megy elől, tudjátok, a családfő, és akkor mögötte meg a feleség, meg a gyerekek, és akkor én vagyok a vezető. Tudjátok, Jézus nem ilyen. Ő nem ilyen vezető. Ő nem ilyen. Ő megy együtt, egy vonalra megy a tanítványaival, és hát ugye egy szinten vagyunk. És mögötte megy a sokaság, aki beszél róla, de nem tud odaférkőzni. És hogyha egyszer odaférkőzik, akkor se tud vele így beszélni, mint ahogy a tanítványok beszéltek, hanem akkor ő is csak így leborulnak, és csak így könyörögni tud, hogy könyörülj rajtam. Könyörülj, mert nem ismeri. Nincs lehetősége megismerni. Mennyire más a kapcsolat. Mennyire más a kapcsolat. És tudjátok, nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy hol vagyunk most. Mert nem az a kérdés, mert akkor itt mindenki érezhetni magát kárhoztatva. Hanem az a kérdés, mert a tanítvány, nem attól tanítvány, hogy azt csinálja pont, mint Jézus, hanem az, hogy együtt megy vele, és Jézus kijelenti a titkokat neki, és akarja tanulni, akarja azt, és tudja, hogy neki meg lehet az, mert tudja, hogy a mesterével van, és lehet neki az, és ez egy folyamat, és tudja, hogy ez egy folyamat, de engem az Isten tanít, én a Jézus Krisztusnak a tanítványa vagyok, és előbb-utóbb azt fogom csinálni, amit ő. Ez a tanítványság. A másik, ahol ez nem, ahol nincs ez, az nem, az a sokaság. És akkor ne is várjuk, hogyha úgy állunk közel, hogy Isten csodákat tegyen, meg titkokat jelentsen ki. Nem csak a csodákról van szó, hanem az Istennel való igazán bensőséges kapcsolatról, a titkokról, az Istennek az igazi megismeréséről. És tényleg ez egy folyamat, ez olyan, mint a megszentelődésnek a folyamata, hogy növekszünk lélekben, növekszünk szellemben. És egyre inkább alávetjük magunkat Istennek, és Isten igazságának, és Isten törvényeinek, és Isten szent szellemének a vezetésének. Folyamatosan egyre jobban és jobban alá tudjuk vetni magunkat. És a testünk egyre jobban meghal, a testi akaratunk egyre jobban meghal, ami érzelmeink, ami érzéki vezetésünk, hogy mi jó, vagy mi nem, mit érzünk jónak, vagy mi nem, az egyre jobban meghal, aláveti magát a szent léleknek az akaratának, és egyre jobban halljuk az Istent. És de Isten, de tudjátok meg, hogy Isten nem erőlteti ránk ezt a tanítványságot. Senkire nem erőlteti rá. És mindenki szeret akkor is, hogyha nem akar az lenni. Nem erőlteti ránk. De én hiszem azt, hogy mégiscsak azt akar, hogy mindenki tanítvány legyen. És tudjátok, hogy honnan tudom ezt? Onnan tudom, hogy azt olvastuk, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Ők tanítványok, és aztán mindenki legyen tanítvány. Mindenki. Nem azt mondta, hogy növeljétek a sokaságot. Tegyetek tanítványá minden népet. Én hiszem, hogy ez Istennek az általános akarata. De ugye ehhez látni kell a láthatatlant, és hinni kell. És hogyan lehet ez? Hát kérni kell. Kérni kell, és akarni. És imádkozni. És folyamatosan az Úr ki fogja nyitni a kapukat, a ti életetekbe, a ti szívetekbe, ki fogja nyitni a hiteteket, és egy nagyon érdekesebb dolgokat fogtok meglátni az igében. Én emlékszem, az én feleségem, a Timi azt mondta, hogy régebben, amikor olvasta ezt a Márknak a végét, hogy ördögöket üzzetek, hogy azt így nem látta, hogy az benne van. Hogy ő úgy olvasta, hol van? Ja igen, hogy azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik, és az ördögöket üzzek, azt így nem húzta alá. Tehát így úgy nyelvekkel szólnak, meg meggyógyítják, de azt tehát így szeret aláhúzni, de hogy az így kimaradt. Tehát az így arra a részre az igében, ami, tehát egy, és ez egy normális dolog, mert aki nem növekedett még fel ebbe, az nem látja ezeket, mert nem is tudja hova tenni, de vannak az igények olyan részei, amik teljes sötétségben vannak előttünk. Nincs semmi érzést nem tudunk hozzá kapcsolni, semmi hitet, semmi mögöttes tartalmat nem tudunk hozzá kapcsolni, semmit. Ez semmi. Ördögbe tűznek, és semmi. A betegek az már talán. De értitek, és léteznek ezek a dolgok. És nem az, hogy mindig ördögöt kell űzni mindenhonnan, mert az gáz. De... Gyerekek! Hadd olvasok föl nektek, mennyire unjátok, vagy mikor akarjátok, borzasztóan unjátok, igaz? Reggelig. Jó. Hadd olvasok, hogy gyerekek, van egy nagyon jó könyv, akikre nem volt méltó a világ. Sajnos még csak keveset olvastam belőle, de fantasztikus jó könyv, történelem, de iszonyatosan értékes, amit összeszedtek ezek az emberek ebbe. A kezdeti keresztényektől, az apostoloktól kezdve minden napja, az egész történelemben keresztül napjainkig a keresztény üldözésről szól, és arról, hogy és annak minden történelmi hátteréről, és az apostolok cselekedeteinek is, meg az apostolok a halála, meg mindenféle, hogyan történt, és történelmi összefüggések. Nagyon-nagyon sok igazság van benne, és nagyon-nagyon hasznos. Hadd olvassak el egy ilyet, hogy ehhez képest mi hol vagyunk, ez engem annyira megfogott. Ez időszámításunk szerint 300 körül Rómában. Keresztény üldözés. Hát folyamatosan, gyakorlatilag az volt a helyzet, hogy mindenkit, tehát aki keresztény volt, ilyen koholt vádakkal rámondtak valamit, és akkor hogy valamilyenben, hogy gyűlölték, hát miért gyűlölték, mert a világ szelleme volt bennük, a gonosz, de hogy ki kell írtani mindenkit. És itt van egy ilyen rész, hogy mik voltak ezek egy bizonyos szituációban, mik voltak a vádak, és volt egy ilyen ember, akit úgy hívtak, hogy Tertullianus, aki, ha minden igaz, azt mondja, hogy jogi végzettségi Tertullianus, Karthágó karizmatikus püspöke. A római birodalom előjáróihoz címzett védiratában tudatlanságból fakadó előítéleteket akarta lerombolni. És van egy rész, ez valami csodálatos, hogy gazdasági manipuláció, hogy ezzel vádolták a keresztényeket, hogy meg lehet őket ölni. Mert jog volt, tehát Rómában jog volt, és jog, tehát hogy törvényesen kellett valakit megölni, nem lehetett csak úgy lekaszabolni. A vád szerint a keresztények nem vesznek részt a gazdasági életben, a templomi adókat nem fizetik, emiatt az általános adóbevételek is csökkennek. Tertullianus azzal vág vissza, hogy készséggel elismeri, a keresztények nem járnak templomokban, nyilván ilyen pogány templomokra van szó, nem vesznek részt a szent lakomákon, nem látogatják a szórakozó helyeket, de ugyanúgy élnek, mint a többi ember, vagyis termelnek és kereskednek. A keresztények haszontalansága miatt elsősorban a bordélyosok, a leánykereskedők, kerítők, orgyilkosok, méregkeverők, bűbájosok, babonás jegymagyarázók, áldozatokat fürkészők és a csillagokból jövendőlők panaszkodnak. Ezek nem gazdagodtak a keresztényekből. Ez azért jó, nem? Ellenben mekkora hasznot jelentenek a birodalom alatt valói számára a keresztények, akik a gonosz szellemeket kiűzik belőletek, akik az igaz Isten elé tárják éretetek imádságaikat, és akiktől semmit sem kell félnetek. Ez milyen? Ez milyen? A harmadik századi római keresztények ilyen bizonyságok voltak. Képzeljétek el! És azt mondja, hogy itt a pogányokról beszél. Hogy felétek így szolgálnak. A keresztények. Nem csak, hogy tisztán élnek, meg, hanem imádkoznak, értetek, de erővel. És ti meg ti nyomorgatva vagytok, mert tele vagytok mindenféle a világnak, a gonosznak mindenféle erejével, és ez tönkreteszi a ti életeteket, de ők megszabadítanak titeket ezektől. És semmit sem kell félnetek tőlük. És így járunk a világban. De nagyon megérintett ez a rész. És tudjátok, én nagyon nagyon fel vagyok háborodva. Akkor is fel vagyok háborodva, amikor a testvérnő mondja, hogy ott van a démon a lakásában, és nem bír aludni, én attól borzalmasan fel vagyok háborodva, hogy ez itt jogszerűtlen. Itt egy törvénytelenség történik, mert a szellemi törvénytelenség, egy áthágás történik, és hát ilyen nincs, hogy az Isten gyermekét a gonosz az így befolyásolja, meg sakba tartsa. Ilyen nincs. Mert Jézus nem véletlenül halt meg. Ezért halt meg, hogy mi kígyókon és skorpiókon taposunk az ellenségnek minden helyén. De azon is nagyon fel vagyok háborodva, amikor, és megindul a szívem, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, amikor hallom, hogy az emberek a mindenféle okult helyekre járnak a sámánhoz, meg a reiki, meg a gyógyító, meg a nem tudom én kicsoda, aki meggyógyítja őket, meg az angyal, meg a lélek doktor, vagy hogy vannak ezek, meg ilyen angyalokkal beszélő emberek vannak, meg mindenféle van, ezerféle van, ugye? És az emberek oda mennek hozzájuk, mert ha már betegek, és nem bírnak meggyógyulni, mert az orvos írja fel a gyógyszert, és nem hat, akkor nem tudnak már hova menni, meg az ember egy spirituális lény, és tudja, hogy létezik szellemvilág, és oda mennek hozzájuk, és nem hozzánk jönnek. És hol vagyunk mi? Isten népe. Isten népe. Jézus Krisztus tanítványai. Jézus Krisztus egyháza. Mit csinálunk mi itt a Földön? Ez a nagy kérdés, hogy és szerintetek, hogy tekint ránk az Isten, az ő népére? Hogy szerintetek ő neki tetszik az erőtlen kereszténység? Amikor úgy imádkozunk, hogy rám történjen valami? Vagy gyere Jézus, és szabadíts meg, vagy szabadítsd meg ezt, vagy azt. Volt, hogy a tanítványok nem tudták megszabadítani azt a megszállottat. Emlékeztek, hogy mi van ott? Emlékeztek? Hogy azt mondja Jézus, hogy nem igaz. Mi ez a hitetlenség? És kiborult, hogy micsoda hitetlenség van itt. Nem igaz, hogy még erre se vagytok képesek. És azt mondta, és megszabadította, és aztán ez nem megy ki mással, csak bőttel és imádsággal. És ez is egy nagy titok, hogy ez mit jelent. Én nem tudom. De az biztos, hogy én biztos vagyok benne, hogy Jézus Krisztus nem az erőtlenséget hagyta ránk, hanem az erőt. És ezt ugyanúgy, mint ahogy az evangéliumot is nekünk kell hirdetnünk. Ránk tiszta, hogy vagy ti hirdetitek, vagy lehet, hogy a kövek hirdetik, de inkább semmi nem történik, hogyha ti nem hirdetitek. És hirdessétek, mert ez a ti dolgotok. És ugyanígy van ezekkel is. Sehol nem mondta azt, hogy ezt másnak kéne elvégezni, ezt a munkát. Tanítványokat, menjetek ki, csináljátok. Ezt mondta nekik. Szóval tanítványoknak kell lennünk minden tekintetben. Ez az Isten akarata, ebben én hiszek. És remélem, hogy ti is megerősödtetek ebbe, és remélem, hogy sikerült egy kis hitet átadnom nektek, egy kis buzdítást, hogy igen, ez a cél, és nem baj, ha nem vagyok, nem baj, ha erőtlennek érzed magad, de ez a cél, és keresd az erős keresztényeket, keresd azokat, akik feljebb vannak a tanítványságban, mint te vagy, hogy ami nálad van, az kell. Ha ismertek olyan embert, aki tud erővel és hatalommal imádkozni, akkor ragadjátok meg. Én szeretném, ha aki tud maradni, vagy aki érzi, hogy megérintette ezt, szeretne növekedni a tanítványságban, szeretne növekedni Isten erejében, vagy szeretne valamiből megszabadulni, amiből úgy érzi, hogy küzd, és nem megy, és lehet, hogy egy szellemi háttere van a dolognak, vagy csak erőt akar kapni, szeretnék ezekért imádkozni, vagy betegségért, ha valami betegséged van, szeretnék ezekért imádkozni. Most, hogy befejezzük. És szeretném, ha majd a Hajni is kijönne és imádkozna. Hajni nem annyira szeretne, mert nem kell. Jó, befejezem egy imádsággal. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy Te élsz, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te éltél. Köszönjük, hogy az életedet adtad értünk, és köszönjük, hogy a világ nem, a világ elmúlhat, de a te szavaid soha el nem múlnak, Uram. És köszönjük, hogy te vagy az igazság, te vagy az út, és te vagy az élet, és nálad van minden erő, és minden hatalom, és nálad van minden szabadság. És Uram, én hiszem azt, hogy a te sebeidben gyógyultunk mi meg. És a te véred elmossa minden bűnünket. Mert ez van leírva a te ígédbe, Uram. És Uram, bocsáss meg a mi hitetlenségünket, hogy mi nem hiszünk annyira, Uram, mint amennyire kéne nekünk hinni. És bocsáss meg, Uram, nekünk azt, hogy elnézzük azt, hogy emberek inkább a máshoz mennek. Vezetésért, mint hozzánk, vagy gyógyulásért, Uram. És kérlek, hogy ruházz fel minket mennyei erővel. Ruházz fel minket, Atyánk, mennyei erővel a Jézus Krisztus nevében, hogy tanulj legyünk, Uram, hogy tanulj tudjunk lenni, és be tudjuk tölteni azt az elhívást, amit Te nekünk akarsz adni, amire elhívtál minket, hogy tegyük, Uram. Töltsd be minket, Uram, és jöjjön, Uram, a Te szellemed, mint a szél, Uram, mint a zúgó szél, Uram. Az apostolok cselekedeti elején, Uram, jöjjön így, és ragadjon fel minket, Uram, és töltsön be minket teljesen is. És Uram, kérlek, hogy nyisd meg a mi szemeinket, Uram. Nyisd meg a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni. Uram, tágítsd ki a mi hitünket, hogy be tudjuk fogadni a te igazságodat. És köszönöm, Uram, hogy te megáldottál minket, hogy te munkálkodtál, Uram. És köszönöm mindenkit, aki eljött, Uram, aki hallhatta ezt az üzenetet, Uram. És én köszönöm, Uram, azt, amit te fogsz tenni. Halleluja, amit te fogsz tenni, Uram, ahogy imádkozunk, Uram. Hogy te munkálkodni fogsz, Uram, én ezt köszönöm. És nem tehetünk más, mint hogy hiszünk benned. Mert nekünk látnunk kell a láthatatlant. És ahogy a mennyben legyünk, úgy itt a Földön is, Uram, tényleg. És köszönöm, Uram, hogy a mennyben nincsen bűn, és a mennyben nincsen betegség, és nincsen fájdalom. És Uram, legyen úgy itt, Uram, ahogy a mennyben, a te erőd szerint, Uram, a te szabadságod szerint, a te ígéreted szerint, Uram. Legyen így, Atyám, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Amen. Köszönjük tanítás Marcinak. És ahogy Marci is mondta, maradjunk még itt. Én nekem rohannom kell, hogy itt ne siessetek, ne szeressetek mind. Az adatot dolgokat hátulva, hogyha az Úr arra hív, akkor adj szívvel, és mindenkinek mondom, hogy vasárnap Isten tisztelt lesz 4-től szokott időben, hogy így kell arra is.